ok Seydina Ousmane waaw léegi de xanaa mun naa noppalu de fim ne moom noppalu jot na de ñu lay sant di la gërëm nag baax di tontu ci laaj bi nga laajoon noonu ci Touba ci kanam Daaru ci kanam kon muy xelaat boo xam ne rafetlu nañ ko baax nag wax dëgg yàlla ndax gën nañoo leer daan nañ ko dégg nag waaye leerul ñu woon waaye tey alhamdulilah gën nañu leer ci kàddu yeeg ak li ci Alhaji Cissé wax ak Diakhno ndax tax ñu gën ko jàpp wax naa ko si Diakhno sax nee naa ko de yow de sa xelaat doylu nañ ko wóolu naa sa xel ak sa xelaat baax a baax yaakaar naa lépp loo nekk rek war na nekk loo xam ne ak saa luy jëriñ la waaw lu jub la kon nag ñu ngi ko rafetlu ci sooñ ñëpp te ni ñu ko waxee rek ndax benn kilifa lañu am mooy sa Alhaji Keba lépp lu mën a doon rek ñu doxee ko ci ndigalam ak bëgg-bëggam waaw su boobaa rek jëf ji dina tegu fa mu war a tegu loolu nag képp kuy taalibe moom yaakaar naa ne yëngu ca war na la ndax luy jëmee dëkk ba kanam la luy jëmee Cheikh Moussa kanam la te loola du Cheikh Moussa waaye ñu fi bàyyi rek la ndax daaru moom nu mu mën a mel rek daa daaru lu ko melal ah Cheikh Moussa moom la koy jëndeen sama borom am na ko ba noppi waaye nag bëggoon na dëkk bi itam xakk saa men xakk saa la yell ci dëkk yi mu nit mooy na dëkk yi nit yi baax yi kilifa yi diine dëkk yi marti ne xakk saa na dëkk yee doxee bëgg nañ mu doxee ko te jot am nañ ci njott bu rafet te xelaat bi xakk saa bokk na ci li nga xam ne moo dalal xel yi rafetal njott yi su boobaa nag kon alhamdulilah loola dana jëriñ ñu ci soññi ñëpp li ci waa man def na ko ci def waaw rek fexe ba nag xakk saa la lépp tegu ci yoon rek nag waaw te xakk saa am ci yéene bu rafet waaw ndax innama al ahmal bi niya wala kon loolu ñu di leen ci gërëm di leen ci soññi baax di soññi ñëpp nag rafetlu nañ ko baax a baax ndax wax naa tutul ne taalibe yi buñ leen di xeeb nañ leen sant nañ leen gërëm wax dëgg yàlla man de yëg naa ne liñ man ñu ngi koy def taalibe yi waaw man moom duma mos a xeeb seen jëf mukk ci àdduna dama leen di naw te dama leen di ñaanal liñ bëgg yéen yàlla defal leen ko yokk leen ba njëkk ko te barke leen li lañ leen ñaanal waaye xeebuñ seen jëf moom ala kulli xaal liñ man ñu ngi koy def doole jaa bariwut nag waaye bu doole ji xandee nag ñu boole doole ji nag ah su boobaa dañ man lu bari boo xoolee tey kuréel yu baree baree bari ñu ngi dox it wee seen jàmmel que ça am na beneen kuréel bu bokkut si kuréel bi kuréel bari nañu te bu ci ne rek boo ko jàngatee rek liggéey sax bi rek ak def lu baax rek moom tañ tudd waaw su ko dee nag ak croix rouge njàmme ça waxoon naa sax ne kuréel boobu leen dara gënt rafet seen liggéey ndax fu taalibe jàqee mbaa mu jaaxle mbaa mu nekk tolo ñu taxaw soqali ko bu dee feebar ñu faj ko defte lañ man ñoom ñu ngi liggéey sax Moussa kon kuréel yi bari ne waaye ñëpp yéene ju baax lañ am ak liggéey sax Moussa lañ am su ko dee nag buñ boole yépp nag xakk saa mu nekk benn pas-pas ak saa bokk ci noosoo ci génn puum dafay nekk loo xam dana yombal liggéey bi dana ko yaatal fa ne kon ñu ngi leen di sant baax yal na yàlla yokk leen tabarke leen tabarke liggéey bi Alhaji Cissé ñu lay gërëm di la sant Serigne Ousmane ñu lay gërëm di la sant di leen ñaanal Serigne Thierno Cissé ñu lay gërëm di la sant Cheikh Ousmane Seck ak mboolem ñu dugg ñëpp nag ñu ngi jéggalu baax nag ci tont yeeg ak saa ndax yàlla xam saa lu ci nekk rek ak saa lañ ca mën def nañ ko ci njuumte amee ñu ngi koy jéggalu rek itam tont nañ lu xam ne dëppoo doon lañ ko bëggee ñu ngi koy jéggalu yàlla mën a matal yàlla xam waaye daal li ñu yéene woon ci suñu xol mooy defar ak yeete rek waaw su ko defee nag def nañ ci lañ ca mën ñu ngi ñaan yàlla bu ci rëcc rëcc amee mu jéggal ñu ko ñu ngi ñaan yàlla bu ci gënal amee it mu nangul ñu ko sa ngi leen ñaanal baax yàlla yàlla defal ñëpp tawfiq defal ñëpp faju kajo te yéene yi am yépp ci liggéey sa Moussa yàlla matal yéene ya sa guddal fan yi wéral jëm yi yaata war si tabarke ko suñu xalifa yàlla yàggal ko fi lool dëggal taxawaayam guddal fanam te may ko wér te may ko afiya yàlla barkel na ko barkel na jataayam waaw barkel na jataayam lool xilaafaam am na solo lool waaw alhamdulilah barkel na itam sa ku am ba tey seetlu xam ne ak saa toogaayam bi am na ànd ak barke wax dëgg yàlla ànd ak barke ànd ak yokkute kon nag yéen a ko fi yàlla yàggal te dolli ko te ku baax la ku xam ne am ngërëmam lu yomb la ku yomb gërëm nit la waaw xeebul dara loo ko defal ci lu baax rek moom rëy na ci moom kon kooku yaakaar naa lëggeel ko jafewul. Su ko defee kon ñu ngi leen di sant bu baax, di leen ñaanal baax, ñu yàlla dimbali ñu defal ñu fa jàpp. Salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Jërëjëf.